misule lo na kumisa yo papa ya banana nda. Tolingana na bolenge nyoso toko kisi bana mwabe. Basangwa koyo kokende kipoye pai mosuso la la kate. Oko maloko la lo sambo nasamela kayo butu nyoso. Tongo nyoso papisu, papisu ya mamisu. Otuta katolo salina mama ya bana pesa yo lukumu. Baladi ya suwa na yonka kasango ngai mami na bela kate. Yate saema yango na nsembo libala ya bomwana. Bolingwa bomwana eko mara ya biso ela kasenza koma. Oko maloko la lo sambo nasamela kayo butu nyoso. Tongo nyoso papisu, papisu ya mamisu. Watuta katolo salina mama ya bana pesa yo lokumu. Zame papa pesa yo bukasi alimisa yo bambeba ya mike mike. Baladi ya suwa na yonka kasango ngai mami na bela kate. Yante saemba yango na nzembo libala ya bomwana. Bolingwa bomwana eko mara ya biso ela kasenza komba. Oko maloko la lo sambo nasamela kayo butu nyoso. Tongo nyoso papisu, papisu ya mamisu. Otuta katolo salina mama ya bana pesa yo lokumu. Zame papa pesa yo bokasi alibisa yo bambeba ya mike mike. Mwana nanzela yake la si zete ya rose bwa kanzu bete oebi papa. Bolingo na tango na biso kaka na mikana natonge la kayoba mushwa olongo la motoki. Bolingo na biso tango wana kaka na bandoto mbela kayo mbile sobe na lingolo ya mofute. Sembo la biso ya lamu mbeli na motema. Bolingo ezali lokola like sibaka makasi. Maloba la biso ya lolango liwana bangate ozala ta fololo rose nalo na yo sima ya ndako. Maloba na biso ya lolango liwana bangate ozala ta fololo rose natia yo na moto ya mbeto. Bombanda na yebaka mwasi ya semeki komo ya respect. Lelo bombande koma rivalite mokili elingi boye. Bombanda na tango ya bonkoko komo ya respect. Lelo bombande koma rivalite mokili elingi boye. Balobaki bamonaki langa nalandaka te oko. Babisu ya katolingana na mamisu. Papisu ya katolingana na mamisu ya katoyambana. Bolingo na biso ya bomwana na nzela ya kelasi sete awase bwaka tsubete toyebi papa bolingo na tango na biso kaka na mikanda natongelaka yo bamushwa olongola motoki bolingo na biso tango wana kaka na bandoto nabomelaka yo mbile sobe na lingulu ya mofute sembola biso ya lamu mbeli na motema bolingo ezali lokola like simbaka makasi maloba na biso ya lolango liwana banga te ozala ta fololo rose nalona yo nsima ya ndako maloba na biso ya lolango liwana banga te ozala ta fololo rose natia yo na moto ya mbeto bombanda na yebaka mwasi asemeki komo ya respect lelo bombanda ekoma rivalite mokili elingi boye bombanda na ntango ya bokoko komo ya respect lelo bombanda ekoma rivalite mokili elingi boye balobaki bamonaki anga nalandaka te okoko papisu ya katolingana obobo na mamisu obobo papisu ya katolingana obobo na mamisu ya katoyambana